nede savrulduk. O büyük aşkımız bitti, neden ayrıldık? Nazar mı değdi, büyü mü yapsınlar? Ne seni ne kendimi tanımaz oldum. Nazar mı değdi, büyü mü yapsınlar? Ne seni ne kendimi tanımaz oldum. Aha ya ya ya ya ya, yar gel hasretle yakma kalbimi. Yar bu sensizlik öldürür beni, beni. Yar sensin bu gönlümün ezeli. Yar aşkından çıldırdım, ben oldum deli. Yar gel hasretle yakma kalbimi lele. Yar bu sensizlik öldürür beni, beni. Yar sensin bu gönlümü özeli. Yar aşkından çıldırdım, ben oldum deli. Soranlara cevap veremiyorum. Terk edip gitti diyemiyorum. Birkaç güne kadar gelir diyorum. Gelmeyeceğini bile bile ben bekliyorum. Birkaç güne kadar gelir diyor, gelmeyeceğini bile bile ben bekliyorum. Aha ya ya ya ya, yar gel hasretle yakma kalbimi. Yar bu sensizlik öldürür beni, beni. Yar sensin bu gönlümün ezeli. Yar aşkından çıldırdım, ben oldum deli. Yar gel hasretle yakma kalbimi lele. Yar bu sensizlik öldürür beni. Yar sensin bu gönlümün özeli. Yar aşkından çıldırdım, ben oldum deli. Yar